I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znamy szczegóły przyszłorocznych cen prądu. Podwyżki mają być symboliczne. Nowo wybrana Izba Gmin rozpoczęła pracę. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie może się nachwalić jej składu i zapowiada dokończenie Brexitu. Policjanci z Mazowsza nakręcili film o zgubnych konsekwencjach zażywania dopalaczy. W dzisiejszym świecie potrzebujemy właśnie takich przykładów, czego unikać, czego się wystrzegać i myślę, że tak, że ten film dotrze do młodych osób. Ceny prądu w przyszłym roku wzrosną dla gospodarstw domowych średnio od 60 groszy do złotówki i 80 groszy miesięcznie. Poinformował o tym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Ponadto wzrost o mniej więcej 7 zł czeka klientów spółki Tauron Sprzedaż, która ma 32% rynku. Dawid Grzegorzewicz. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zatwierdził wniosek o podwyżkę jedynie dla jednego sprzedawcy. Tylko w przypadku jednego przedsiębiorstwa uznaliśmy, że koszty, które zostały przyjęte do kalkulacji taryf, są kosztami uzasadnionymi. Jest to przedsiębiorstwo Tauron Sprzedaż. Dla jego odbiorców taryfowych w grupie G11, czyli dla taryfy tej jednoskładnikowej, przeciętny wzrost rachunku dla takiego odbiorcy to około 7 zł. W przypadku pozostałych trzech sprzedawców PGE, Energii i Enei wnioski zostały odrzucone. Dzisiaj przedsiębiorstwa mają jeszcze kilkanaście dni, aby przejrzeć materiał dowodowy i odnieść się do tego materiału, mogą równie dobrze przedstawić nowy wniosek taryfowy. Jednak nawet w przypadku złożenia nowego wniosku ceny sprzedaży prądu u tych sprzedawców pozostaną na niezmienionym poziomie. Dotyczy to oczywiście jedynie odbiorców z grupy G, czyli gospodarstw domowych. Dawid Grzegorzewicz, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie krótki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na południu Polski. Obowiązują w południowych powiatach województw podkarpackiego i śląskiego. Wiać może nawet do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia mają obowiązywać do około 5 rano. Zaglądamy za granicę. To jeden z najlepszych parlamentów w naszej historii, powiedział w Izbie Gmin brytyjski premier Boris Johnson. Izba zebrała się po raz pierwszy po wyborach, by formalnie wybrać spikera i przeprowadzić zaprzysiężenie posłów. Jak to przebiegło? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Posłowie jednogłośnie wybierają spikera. Tradycyjnie jest zaciągany na fotel siłą. W przeszłości piastowanie stanowiska było ryzykowne, bo stosunki na linii Izba Gmin Monarcha bywały napięte. Potem przemawia premier Johnson i mówi, to jeden z najlepszych parlamentów w naszej historii. Bo jest więcej niż kiedykolwiek kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Parlament jest też bardziej demokratyczny. Nie będzie marnował czasu narodu na ciągły impas. Spodziewany efekt? Dokończymy Brexit, panie spikerze. Na tym etapie nawet pana papuga byłaby już w stanie to wyrecytować. Jedno jest pewne, papuga nie będzie recytować roty ślubowania, bo to obowiązek każdego wybranego posła. Zaprzysiężenie zakończy się jutro. Oficjalne otwarcie Izby Gmin dzień później. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Ma edukować, ostrzegać oraz uświadamiać konsekwencje zażywania narkotyków i dopalaczy. Dziś w Radomiu odbyła się premiera filmu zatytułowanego Zdążyć, którego współtwórcami są mazowieccy policjanci. Będzie pokazywany młodzieży razem z lekcją profilaktyczną, czyli będziemy pokazywać obraz, ale potem mówić, aby lepiej docierało do młodzieży to, co jest właściwe. Będziemy mówić o odpowiedzialności prawnej, o tym, jak dokonywać prawidłowych, dobrych wyborów. Mówiła Agnieszka Guza, wiceszefowa Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Z kolei Klaudia i Jakub, którzy zagrali główne role, mają nadzieję, że obraz przemówi do ich rówieśników. Osobiście dla mnie taka forma przekazu, jaką jest film, bardzo trafia w moje serce, przede wszystkim mnie porusza, więc myślę, że moich rówieśników również poruszy ten film. W dzisiejszym świecie potrzebujemy właśnie takich przykładów, czego unikać, czego się wystrzegać i myślę, że tak, że ten film dotrze do młodych osób. Projekt zrealizowano w ramach programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań imienia Władysława Stasiaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Pomorzu okresami słabe opady deszczu, na termometrach od 0 stopni w Jeleniej Górze do 8 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Jutro maksymalnie 13 stopni, do tego sporo słońca i mało opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Wyjątkowe koncerty Koen i Kobiety już niebawem we Wrocławiu, Szczecinie, Zabrzu i Warszawie. Wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP, Intel Core i3, SSD za 1998, iPhone 8, gwiezdna szarość za jedyne 1999 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Of the champagne alone, warm flag, coppery coins down my throat. I'm saving up for a rainy day, and I plan to spend it in one place. I threw the party so I could stay put. You brought the bottle like a promise I forgot. A new year begins, it ushers us in. The nod in my gut is coming with. He'll blame the alcohol and you'll blame the full moon. She'll blame the fall of men and I'll blame the party you that can't let up on the reins. You got life in a chokehold. You say that it's all the same, all glittering fool's gold. I can't tell how big my heart is. Open the door, see how many fit. Like drunks in a bathtub, keep piling in. Now I'm locking the door till the morning. He'll blame the alcohol and you'll blame the full moon. She'll blame the fall of men and I blame the evening news. Forgive. Lucy Dreyfus nazywa się ta pani. No to jest taka... Jeżeli ktoś lubi opowieści, też teksty na płytach, no to tutaj jest cała opowieść, cała taka książka tak naprawdę. Zresztą za te teksty pani jest bardzo, bardzo chwalona. Płyta świeżutka z tego roku nazywa się po prostu 2019. No właśnie tak sobie rozmawialiśmy przed chwilą, że któregoś dnia jedząc śniadanie usłyszałem w naszym radyjku chłopaka, który śpiewa z takim spokojem, jak artyście, który przed chwilą słuchaliśmy. Nie myślę tu o konwencji, ale wszystkim taki spokój wykonawczy, którego bardzo mi brakuje czasem u młodych ludzi. Zero histerii, zero popisywania się. Troszkę może taki sam Amido Nowaty. Bardzo to było intrygujące. Pan się nazywa Fismol. Bardzo państwu polecam, bo nie wiem, czy to jest zapowiedź płyty, czy to jest tylko jedna piosenka, ale no świetnie. No dobrze. Teraz wracam do płyty z radością zresztą, do płyty zespołu Heavy, ponieważ bardzo ona mi się podobała. Sprawdziłem się w czasie podróży. Pogodna, rytmiczna, świetnie zagrana, świetnie zaśpiewana, brytyjska. Tytuł utworu Burn Bright. Couldn't keep me from the fire. Stayed dead though my heart kept beating. Stayed dead cause my hair won't ride. Just waiting for the one salvation. The same wanna make it alright. Keep the faith because it's just what you do. I always knew that you'd appear and how you make this light burn bright. Never made it to the mind, no mind. Kept busy on the worst locations and stopped following the line. Cause that dance don't work with the devil. That dance gon' take for a ride. Be ready for the ramifications of being crippled inside. Keep the faith because it's just what you do. Super. Ode mnie Brighton, taki numer jakby nagrany, nie wiem, gdzieś w śniegu, albo może pod wodą, zaszumiony z pogłosem. No kiedyś często tak się nagrywało płyty, to znaczy nie tak kiedyś, tak 10 lat temu. No i taka jest nowa płyta Penelope Isles dla wytwórni Bella Union. To są trzy panie i jeden pan, który dowodzi i komponuje. Proszę bardzo. Nowiutka płyta nazywa się Until the Tide Creeps In. No to taki utwór. Penelope Isles Not Talking, taki utwór. No ładne to było, taki bardzo właśnie. Takie Twin Peaksowskie momentalnie. No, tak. Dziękujemy za korespondencję. Pani Jela już gotowa do świąt, widzę. Ciasteczka popieprzone, kontakt z kulturą i sztuką zaliczony. Pora na święta. No ale jeszcze troszkę czasu, zanim te święta nastąpią, to zaśpiewa pani Stella Donnelly. To jest walijka mieszkańca w Australii w tej chwili, 27-letnia dziewczynka. No ja bym chciał, żeby był na 27-letnie dziewczynki, na przykład z taką formą muzyki rozrywkowej się czasem pojawiła jakaś. Thank you. Dziewczynka, rzeczywiście momentami jak Eddie Brickell, młodziutka zawsze, te glisiki na końcu. Bardzo wdzięczne. To ode mnie będzie wystąpienie. Chłopczyk. Boy Azuga. Ja przynosiłem taką płytę, która nazywa się Kung Fu. Bardzo ona mi się podobała, bo to była taka zbieranina. Troszkę grania rockowego, wręcz garażowego. Ale wszystko to przepuszczone przez taką estetykę, nie wiem, zespół Beastie Boys, czyli mocne bębny, przesterowane wokale czasami i tak dalej, i tak dalej. Troszkę z Beckiem mi się kojarzyła tym wczesnym Beckiem ta pierwsza debiutancka płyta. No a teraz pojawia się jakiś taki znienacka singiel. Wydaje mi się, że w tym roku jeszcze już płyty nie będzie, ale może gdzieś na początku stycznia, nie wiem, bo to tajemniczy singiel. I zupełnie inny, bo taki leciutki, świąteczny. Troszkę brakuje mi tych przesterów, ale może będzie ciekawie na całej płycie, bo tamta płyta bardzo często do tamtej płyty wracam, także w Maglu, więc myślę, że część z Państwa pamięta. Nazywa się One Two Kung Fu, a nowy singiel nazywa się Oh Silly Me. To jest pan z Walii. To już jakiś kolejna moja wycieczka w tamtym kierunku. Boy Azuga. It's a little predictable. the bag I'm in. It's been another long night, overthinking everything. You can bury the bones, can you bury the soul? No one wants to think about how the time is running out. They always look the other way. We find distractions in their day, but that's not the way I move. Way back when, always blowing my mind to think I worried my best friend. I tried to get to the bones just to bury the soul. No one wants to think about how their time is running. They always look the other way and find distractions in their day, but that's not the way I roll. No i po tym takim dowcipnym, ale i przesterowanym, hałaśliwym Boy Azudze. Mm-hmm. Może tak, może Azudze. Taki właśnie zupełnie jakiś taki leniwy. Chciałem nieskromnie zauważyć, że pięknie grają dzisiaj nasi artyści. No właśnie, bo ja też straszam, że elektronika, chyba nie będę dzisiaj wypuszczał tej elektroniki, bo jakoś tak się zrobiło rzeczywiście tak śnieżnie. Tak, śnieżnie. Więc może pohałasuję tymi wiertarkami za jakiś miesiąc. No dobrze, to teraz proszę państwa, cztery dziewczęta z Londynu. Goat Girl, Viper Fish, tytuł, zaraz się dobrze. Nie, co ja mówię, nie Goat Girl, Boże, ale żebym popełnił to, to teraz byłby hałas, gdybym te Goat Girl. Nie, teraz Penelope Isles, piosence Always My Girl. Thank you. i tak się zabawnie porobiło, że to już druga piosenka nowego zespołu w naszej audycji. To zespół z Brighton, trzy dziewczynki i jeden pan. No i to ciekawostka, ponieważ piosenka, którą prezentował pan redaktor siedzący po mojej prawicy, znalazła się na płycie, ale zresztą niedawno się ukazała. Czy jeszcze nawet nie? Czy nie, jest? Płyta już jest. Tak. Płyta już jest. Natomiast piosenka, którą przed chwilą państwo usłyszeli, było w takim w zapowiedzi owej płyty, a na płycie się nie znalazła. A wydaje mi się, że bardzo ładna. Tytuł owego utworu, czy ja mówiłem? Mówiłem. Always My Girl. No to ja taki utwór znany. Myślę, że i nam, i państwu. Nawet bardzo znany. Nie do końca zaskakującej wersji, chociaż para taka para oryginalna, bo Jeff Rosenstock to jest wokalista z zespołu grającego, no właściwie ska, tylko taki amerykański ska połączony z punkiem. Nie tyle kojarzę muzykę tego zespołu, do końca może, ale zapamiętałem nazwę, bo ona wydaje mi się dosyć dowcipna. Arrogant Sons of Bitches nazywa się zespół. A z panem tu zaśpiewa z kolei pani Laura Stevenson, którą kiedyś przynosiłem, pochodząca z Nowego Jorku, grająca taki folk, ale z bardzo mocnym, często politycznym przekazem. A tutaj co? Tutaj epka, czyli niedługa płyta. Epka nazywa się Still Young. Zawiera właściwie chyba same przeróżne covery. No a to bardzo znana pieśń, nazywa się Harvest Moon. kontrowersyjny, trochę saksofonik na końcu, no ale piękna ale piosenka. Piękna pieśń po prostu. Ładnie, tutaj ładnie państwo zaśpiewało, a cała epka Still Young jest poświęcona Nilowi i piosenkom, więc no może jeszcze się coś w audycji pojawi. No i fajnie. Nie, w tej to na pewno już się nie pojawi, ale no za miesiąc. Natomiast za chwilę się pojawi Bobby Oroza, którego już państwu raz przedstawiałem. Finlandzka muzyka nam jest bliska. Tytuł płyty This Love. Utwór pod tytułem Falling in Love. To miłe oświadczenie pana Bobiego. A chciałem Beatko pozdrowić serdecznie. Utwór dosyć też kontrowersyjny, ponieważ momentami intonacyjnie przynajmniej ja miałem pewne wątpliwości. Ja posłucham jeszcze raz. Natomiast jeśli takie są, to myślę, że zamierzone. No nic, to posłuchajmy. Nie strój zdobić człowieka, mnie się podobało, tak miało być. No, chciałem państwu oznajmić, że następnym razem usłyszymy się dopiero 7 stycznia, w związku z tym szybciutko składamy życzenia wszystkiego pięknych, wesołych, fantastycznych, czułych świąt i pięknego Sylwestra i fantastycznego Nowego Roku. Do usłyszenia, jeśli państwo do usłyszenia, dołączam się do życzeń spokojnych świąt. I co? A na koniec, bo my się nie umawialiśmy, a to się okazuje, że ta sama wytwórnia, gdzie zespół Brain Story, którego chciałem zaprezentować, i bardzo podobnie zresztą brzmi, czasami też bardzo podobnie nie stroi. To co, do usłyszenia w roku 2020. 20. Pa. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Pożegnanie, ciąg dalszy. I dlatego swój bilet wejściowy śpieszę zwrócić z powrotem. Dostojewski, bracia Karamazów. Gorączka moja minęła, wracam do zdrowia. Trzeba i ten krótki rozdział zamknąć. Myślę o tym, siedząc ostatni raz w cichy wieczór na ogrodowym leżaku. Pachnie suszoną trawą. 3 lata obozu i wojska i nagle na skraju świata wyspa rekonwalescencji wśród kwiatów, drzew i dobrych ludzi. W dzień mego wyjazdu ze szpitala nagle o 6 rano budzi mnie konsul Lisiecki. O 4 godzinie w nocy przywiózł 15 rannych junaczek, dziewczęta w wieku od 15 do 18 lat. Inne auto wiezie za nimi 3 dziewczynki zabite. Wielka lora z dziewczętami polskimi zwaliła się na spiczaste odłamki skał. Poza zabitymi 2 wypadki bardzo ciężkie. Na zakręcie auto się obsunęło na żwirze. Było to już poza niebezpieczną trasą przed Kuczanem, trasą przepaści i gwałtownych zakrętów. Dziewczęta wypadły, częściowo do rzeki, częściowo na te odłamy skał. Czekały 6 godzin na jakąkolwiek pomoc. Przejeżdżał przypadkowo samochód z Anglikiem, który zostawił bandaże, apteczkę, sam zaś pojechał po dalszą pomoc. Przejeżdżało również auto sowieckie. Zatrzymało się na chwilę i pojechało dalej. Potem w Kuczanie oficjalnie zawiadomili sowieciarze naszych, że dziewczęta są ranne, ale że mają wszystko, co potrzeba, bo właśnie oni udzielili im pomocy. Tego samego ranka 4 dziewcząt, która przyjechała z Lisieckim i nie była ranna, tylko poturbowana, przyszła także na trawnik. Usadzono ją razem z chorymi dziećmi. W tym obcym kraju, w ogrodzie, gdzie Nie mówią ani po angielsku, ani po persku. Nie mogą się prawie z nikim dogadać. Po strasznej nocnej katastrofie i 6 godzinach wśród zabitych koleżanek, wśród skał, te dziewczęta umieją się zachować skromnie i swobodnie, pomimo że są zaszokowane i przemęczone. Wśród przywiezionych są 3 ciężko ranne. Ułożono je w sali tuż koło mnie. Miły Aga Ali przeczytał mi z trudem perskimi literami wypisane długie zdanie rosyjskie o tym, że tak współczuje uczestniczkom katastrofy, ale żeby ufały Bogu i wszystko będzie dobrze. Prosiłbym mu ten tekst poprawił, a on im to chce przeczytać. Najwięcej niepokoju wśród przywiezionych sprawiła wszystkim Helena Bernacka. Lisiecki mi mówił, że ma pękniętą czaszkę. Okazało się jednak przy badaniu lekarskim, że poza ciężkimi potłuczeniami i ostrym wstrząsem nie ma poważnych uszkodzeń. Helenka leży w salce zaciemnionej. Drzwi są półotwarte. Jestem na korytarzu w chwili, kiedy przychodzi siostra Helenki. Jechała innym transportem do Teheranu. Dowiedziała się o katastrofie i wykorzystując wszelkie możliwości, zawróciła z drogi do Kuczanu i stamtąd do Meszhedu dotarła. Nie wiedziała, czy zastanie Helenkę żywą. Z korytarza widzę, jak się siostra nachyla nad łóżkiem chorej. Dochodzi mnie nerwowy szloch rannej, płacz siostry. Słyszę, jak Helenka opowiada o wypadku. Jak się auto z nasypu zsunęło i jakieśmy wypadły, to wcale nie było tak wysoko, ale te skały i te kamienie były bardzo ostre. To ja straciłam przytomność. Kiedy znowu wróciłam do przytomności, byłam pewna, że zaraz umrę. Jeszcze zmówiłam zdrowaś Maryja. I tu jej głos się wzmaga i kończy chlipiąc, ale w jakimś porywie. I podziękowałam Panu Bogu, że nie umieram u tych Sowietów. Więc to dziecko okaleczone wśród zabitych koleżanek odczuwało śmierć na dalekich skałach Persji jako śmierć szczęśliwą, bo wolną, poza granicami nieludzkiej ziemi. Wyszedłem do ogrodu, by się ze wszystkimi pożegnać, ale na trawniku nie było ani Lobka z kokluszem, ani Basi Dymnickiej. Obojgu doktor zakazał schodzić od paru dni, bo byli coraz słabsi. Wróciłem do szpitala, do salki dziecinnej. Na pustych, zasłanych łóżeczkach leżały porzucone zabawki. Tłusty kanarek głośno szczebiotał w klatce. Tylko 2 łóżeczka były zajęte. Lopek z głową na piąstce spał, ciężko oddychając. Z tą samą zawsze serio twarzyczką. Basia leżała pod oknem. Jej uśpiona, wąska twarzyczka z delikatnymi, niebieskimi żyłkami na przeźroczystym czole miała wyraz umęczony. Długie, blade rączki złożyła na kołdrze. Jasne, blond włosy były wystrzyżone, jak u rekruta. Nad łóżkiem przy oknie umieszczono mały rezerwuarek emaliowany, biały, z długą rurą gumową. Tą lewatywką kropla po kropli próbowano odżywiać gasnące siły dziecka. Basia przez sen cicho jęczała. Nie śmiałem jej zbudzić. Wyszedłem na palcach. Jeszcze raz zaszedłem do mojego pokoju, gdzie przeżyłem dni prawie szczęśliwe. Wśród ludzi, którzy z takim porywem serca próbowali odwrócić twarzą do życia, do radości, zagłodzone w Sowietach dzieci. Był już wieczór. Bogata zieleń ogrodu, gliniane mury i płaskie dachy były już przysypane gęstym popiołem cienia. Łańcuch 7 sióstr odcinał się ciężkim fioletem w powietrzu czystym jak szkło. Tylko oświetlony ostatnimi promieniami słońca, najwyższy, stożkowaty szczyt łańcucha był purpurowy.